спевы меланхалічныя і самасцвярджальныя. Як дыпламаваны германіст і аматар нямецкіх спеваў, я заўсёды адчуваў дыскамфорт ад той лякуны, якая зеўрае паміж нямецкім і беларускім мэлясам у часцы жанравай і рытмічнай напоўненасці. У нашых народных і аўтарскіх песнях амаль цалкам адсутнічаюць рытмічныя, мажорныя і такія вельмі рухавыя творы. Я магу зразумець гістарычна, чаму нас фактычна няма сапраўдных вайсковых песень, не лічачы «Ты дуброва, ты зялёна», «Свішча куля, йо-ха-ха», якую мы спявалі ў майстроўні, і яшчэ некаторыя. Але чаму няма, ці вельмі мала мужчынскіх аптымістычна застольных? Дробна драбніца, нудная цягамоціна беднага аутсайдера, здатна хіба гуртам з-пад цішка ўбрыкнуць багацейшага за сябе. Ну, не толькі ўбрыкнуць, можа і добра адкляўшыць. Некляеў пачынаў пісаць мужчынскія застольныя вершы, а тады кінаў. На жаль, беларускамоўныя аўтарскія творы і Сокола Воюша, і Вайцюшкевіча, і Камоцкага, і Мельнікава, і рок-гуртоўскія, нават НРМаўскія, і Шалкевічавы не далі пакуль сапраўднага рытмічнага шлягеру, які б заспявала ўся нацыя. Не маючы музычнай адукацыі і асаблівага таленту, я паспрабаваў укараніць напрыканцы 80-х гадоў на ўсякіх моладзевых і не толькі зборках купалля, пікнікі, святы сваю не вельмі ўласцівую жанру аранжыроўку жартаўлівай песні, як служыў жа я у пана. Я туды ўставіў нейкія маршападобныя акцэнты. Варыянт паспяхова прыжыўся, але праз пэўны час пачаў дрэйфаваць у розныя бакі. На жаль, часцей зноў у традыцыйнае мінорна-наратыўнае рэчышча. Акрамя калекцыянавання біблій на розных мовах, я яшчэ маю адно гобі – гімны народаў свету з тэкстамі, мелодыямі, нотамі і гісторыяй узнікнення. Я ўважліва назіраў за дыскусіях пра беларускі гімн. На жаль, авангардная супольнасць беларуская больш схілася да гімну «Магутны Божа», чым да «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», тым самым прадэманстраваўшы свой шыбалет, ну, правільна кажучы, шыболет замілавання і трансцэндэнтнай сузіральнасці замест аптымістычнага руху наперад і разам. «Магутны Божа» – шэдэўр, які трэба спяваць у філармоніі, у накрухмаленай сарочцы, а не на мітынгах пад дручкамі амапаўцаў. Да гандзізму мы яшчэ не дацягваем. А цягнуць у адзін голас, як авечкі, замораны, сяк так апранутай купцы жанчын «Магутны Божа» у мізерабельным інтэр'еры ці на лясной паляне абсалютная капітуляцыя і ўкараненне шкоднага стэрэатыпу забітасці і фаталізму. Мне здаецца, што Радыё Свабода магло б парушыць традыцыю і хаця б заключаць перадачы маршам «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». На заключэнне варта сказаць, што гімну мы свайго і не прынялі толкова, хаця за шмат чаго можна было выбіраць.